พึ่งพากันตั้งใจความตั้งใจนี่แหละเป็นการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมการทำกิจการใดๆถ้าขาดความตั้งใจแล้วมันไม่สำเร็จแน่นอนเลยเมื่อตั้งใจเมื่อเขามาเอาใจใส่เอาใจจดจ่อทำความพอใจต่อข้อวัดปฏิบัตินั่นนั่นให้เต็มที่การที่มันจะเจริญก้าวหน้าไปได้การปฏิบัติธรรมนี้เพราะว่าจิตใจนี่ก็มันมีกิเลสคอยรบกวนอยู่อันคราวใดมีสติสำรวมตนอยู่กิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่มันก็สยบอยู่ในนั้นแหละพอเผลอๆสติเข้าไปกิเลสมันก็โผล่หัวออกมาอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่ากิเลสนี่มันหายไปเมื่อไรมันหลบซ่อนตัวอยู่เฉยๆเวลาเรามีสมาธิมีสติสำรวมจิตใจอยู่ให้พากันตื่นตัวไม่ใช่ว่าคล้ายๆกับว่ากิเลสนี่มันมีตัวนู่นเหมือนกับตัวโรคซึ่งแทรกซึมอยู่ในร่างกายของคนนี่นะแต่ความจริงถ้ามันก็ไม่มีตัวหรอกกิเลสนะก็มันเป็นเพียงไอ้แค่ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจเท่านั้นเองนะถ้าพูดสั้นๆเข้ามากว่านั้นก็นั่นแหละมันเกิดจากจิตที่ไม่รู้นี่แหละมันปรุงแต่งกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจขึ้นมา เหมือนอย่างเหล็กนั่นนะอันมันจะกร่อยมันจะกร่อนไปมันจะสึกหรอไปก็เพราะสนิมอ่ะสนิมเนี่ยมันเกิดขึ้นในเนื้อเหล็กเองนะนั่นเองแล้วก็กัดกินเหล็กเองให้สึกหรอไปอย่างนั้นเนี่ยอันกิเลสนี่มันก็เหมือนกับสนิมมันซ่อนอยู่ในเนื้อเหล็กนั่นเนี่ยนี่ฉันใดกิเลสนี่มันก็ซ่อนอยู่ในจิตใจนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่อื่นนี่คิดให้ดีดังนั้นบุคคลใดที่มาฝึกจิตให้ดีสำรวมจิตให้แน่วแน่ให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆนะกิเลสไม่ได้ช่องเลยดังนั้นจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ป่าเขาลมนาวใครที่ไหนก็ตามแหละถ้าหากว่าสตินี่ไม่เข้มแข็งแล้วกิเลสมันก็ได้ช่องที่นั้นแหละเพราะว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่ในป่ามันไม่ได้อยู่บนอากาศไม่ได้อยู่ในน้ำกิเลสมันอยู่ในจิตของคนต่างหากดังนั้นการรักษาจิตดวงเดียวเท่านี้เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเราจะหาอุบายวิธีขจัดกิเลสนี้ออกจากหัวใจนี่ถ้าหากว่าบุคคลใดขาดการสำรวมจิตนี้แล้วมันจะมีความรู้มากมายหลายเท่าใดมันก็ละกิเลสไม่ได้เหมือนอย่างบวชกันเข้ามาศึกษาเรียนจนได้เป็นมหาปริญญา8ประโยค9ประโยคเนาะก็ยังศึกษาลาเพศไปครองเรือนอยู่ของเก่านั่นแหละ ดังนั้นความรู้ความจำในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจำได้แล้วไม่น้อมเข้ามาสอนใจก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยไม่สามารถจะทำให้อาสวะกิเลสเบาบางไปได้ผู้ไม่ได้ศึกษาเราเรียนมากแต่ว่ารู้จักสำรวมจิตตัวเองไม่ปล่อยให้จิตคิดซ่านไปในอารมณ์ต่างๆให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในนี่ได้นั่นอันนี้แหละท่านกล่าวว่าเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมหมายความว่าใจนั้นทรงไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยไม่ใช่ว่าไปอยู่แค่ตำราเท่านั้นศีลธรรมมันมามีอยู่ที่บุคคลผู้น้อมเอาพระธรรมคำสอนเข้ามาตั้งไว้ในใจนี่พระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมนั่นแหละเป็นเอาเป็นพระธรรมนั้นมาตั้งไว้ในใจมาซึมซาบอยู่ในใจเนี่ยขั้นเมื่อกิเลสชนิดไหนมันจะมารบกวนจิตใจเช่นนี้มันก็นึกถึงธรรมอันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสนั้นขึ้นมาได้เมื่อธรรมนั้นปรากฏขึ้นในใจแล้วกิเลสมันก็ถอยไปในกายนี่แหละเมื่อหมอผู้ฉลาดปรุงยาให้ถูกกับโรคอย่างนี้นะโรคมันก็ถอยไปอันนี้เหมือนกันเนี่ยจิตใจของบุคคลผู้ฉลาดปรุงแต่งธรรมะให้เกิดขึ้นในใจในขณะที่มีอารมณ์มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็นึกถึงธรรมะนั่นได้เช่นอย่างเมื่อความโกรธมันจะเกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะก็นึกถึงเมตตาธรรมได้ทันทีเมื่อเมตตาธรรมเกิดขึ้นความโกรธมันก็เบาลงอย่างนี้แหละเช่นเมื่อราคะความกำหนัดมันจะเกิดขึ้นในใจอย่างนี้เมื่อมานึกถึงอสุภกรรมฐานเมื่อนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเป็นของไม่สวยไม่งามโดยเฉพาะรูปนี่แหละอันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่เมื่อเพ่งดูจริงจังแล้วมันไม่มีอะไรสวยงามถ้าพูดถึงรูปร่างกายของคนเราเนี่ยมันดูว่าสวยงามได้กับเพียงแต่แค่ผิวหนังเนี่ยหนังนี่หุ้มอยู่เฉยเมื่อหนังนี่มันหุ้มอยู่แล้วเอาเลือดมันก็ไหลเวียนไปทั่วร่างกายนี่สีเลือดนั่นนะมันมาออกมาปรากฏอยู่ในผิวกายนี่ทำให้ผิวนั่นกายนี่แดงละเลือหรือว่าเหลืองอร่ามไปอย่างนี้นะเมื่อเห็นเขาแล้วก็สำคัญว่ารูปนั้นสวยงามเพราะผิวพรรณมันผุดผ่องขึ้นมามีเท่านี้แหละที่ทำให้คนหลงรักหลงใคร่ในรูปอันนี้จนเป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนต้องมีลูกมีหลานขึ้นมาแล้วก็ต้องมาหาเลี้ยงกันแสนทุกข์แสนยากเมื่อมีมากๆเข้าไปแล้วยิ่งอัตคัดขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยถ้าบุคคลใดมาเพ่งพิจารณาดูรูปร่างอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ไปแตะต้องแล้วไม่แสวงหามันแล้วแสวงหาทางกายก็ไม่แสวงหาแสวงหาทางใจก็ไม่แสวง คือไม่ได้คิดส่งไปสายไปหารูปสวยรูปงามที่ไหนในโลกเพราะว่ามันไม่มีรูปสวยรูปงามถ้าเพ่งพิจารณาตามความจริงแล้วอันที่ว่ามันสวยมันงามนั่นเป็นความหลงของจิตต่างหากอันนี้นะเป็นเหตุให้คนเราได้ทำบาปทำกรรมตายแล้วไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นก็เพราะความรักความชังนี่แหละเป็นมูลเหตุอันสำคัญมากอย่าว่าแต่เพียงว่าจะให้สร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ดีๆเท่านั้นเลยมันยังไปบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้บางคนมีเมียหนึ่งแล้วยังไม่พอต้องการอยากได้เมียสองเมียสามไปนู่นก็เพราะความรักนี่แหละมันไม่มีสถานีบุคคลไม่ยับยั้งจิตใจจากความรักนี้มันเมื่อมันรักขึ้นมาก็ปล่อยให้มันรักไปเต็มที่เลยไม่ได้ทวนกระแสจิตกลับคืนเลยเนี่ยเป็นเหตุให้คนเราไปทำบาปไปล่วงศีลกามเมสุมิจฉาจารเข้าไปไปแสวงหาเงินทองโดยทางทุจริตเพื่อให้ได้มาบำรุงปนเปอกามคุณเหล่านี้ให้ได้สนุกสนานเต็มที่ลองคิดดูคนเราทำบาปทำกรรมนะก็เพราะมันปล่อยใจให้เกิดความรักความใคร่เกินขอบเขตนั่นแหละถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันนะปล่อยให้จิตมันกำหนัดยินดีไปในอารมณ์มากๆเข้ามันก็ทนอยู่ไม่ไหวแล้วถ้าไม่สึกก็ต้องล่วงวินัยอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อตนล่วงวินัยอย่างไรแล้วก็หาทางปกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้นึกว่าเมื่อไม่มีคนรู้แล้วนึกว่ามันจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ใช่อย่างนั้นถึงจะมีใครรู้หรือไม่รู้ก็ตามเมื่อตนล่วงวินัยอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปแล้วมันก็เป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นแหละต้องให้เข้าใจ ถ้าไม่เป็นบาปเป็นกรรมพระศาสดาไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้เลยแม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันที่ทรงบัญญัติสิกขาบท5ประการนั้นนะก็ทรงรู้แจ้งแทงตลอดด้วยพระปัญญาอันยอดเยี่ยมแล้วว่าถ้าใครล่วงข้อบัญญัตินั้นไปก็ต้องเป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรติดตามสนองให้เป็นทุกข์ไปทั้งในโลกนี้โลกหน้าแน่นอนทีเดียวแต่คนส่วนมากนั้นมันสู้อำนาจแห่งความโลภความโกรธไม่ได้เหตุนั้นถึงได้ล่วงพุทธบัญญัตินั้นไปถึงจะเป็นบาปก็ยอมก็ยอมรับบาปยอมรับเอาบาปเอาบาปนั้นเลยอย่างนี้คนส่วนมากนะลองคิดดูไม่ใช่ว่าบาปมันมาสวมเอาตนเองสร้างมันขึ้นต่างหากสร้างมันขึ้นเพราะความโลภความโกรธนี้แหละผู้ใดได้บรรเทาความโลภความโกรธนี้ลงจากจิตใจแล้วมันก็ไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมเวรดังกล่าวมานั้นเลยแต่ก็มีชีวิตเป็นอยู่อย่างสบายเมื่อบุคคลไม่ร่วมหน้าแก่กิเลสเหล่านั้นแล้วมันก็สบายสิจิตใจก็ปลอดโปร่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นึกว่าเมื่อตนไม่สะสมกิเลสนั้นให้หนาแน่นตนก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ศัตรูของตนก็ไม่มีเมื่อไม่มีศัตรูคอยจองร่างจองผ่านแล้วคนเรามันก็นอนตาหลับสบายจะเดินไปเหินไปมาทางไหนก็ไม่นึกระแวงว่าจะมีศัตรูมาจองร่างจองผลาญเลยนี่แหละ มันจะไม่สบายใจยังไงแล้วเมื่อบุคคลละความโลภความโกรธนี่หรือว่าละความรักความชังนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจแล้วการทำมาหาเลี้ยงชีพมันก็อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมไม่ทะเยอทะยานเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้แสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดจากศีลจากธรรมท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมอันประเสริฐนั้นท่านอยู่ครองเรือนท่านไม่ทำบาปท่านก็อยู่ได้อยู่ได้ไปจนตลอดชีวิต ลองพิจารณาดูถ้าหากว่าบุคคลผู้ละเว้นจากบาปตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอย่างนี้แล้วก็เลยจะทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้แล้วเลยจะปล่อยให้ชีวิตนี่ล่วงโรยตายไปเสียเปล่ามันไม่มีในโลกอันนี้นะลองคิดดูแต่พระโสดาบันนะตะครั้งพุทธเจ้านะท่านก็ครองเรือนอยู่นั่นแหละมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานแต่ท่านไม่ทำบาปแล้วพระโสดาบันท่านเว้นบาปได้ด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเรียกว่าละบาปได้เป็นสมุจเฉทประหารไปเลยละขาดไปเลยเรียกว่าจิตใจของพระโสดาบันนั้นไม่สร้างบาปขึ้นอีกแล้วแต่ท่านก็ยังทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวอยู่เหมือนกันก็อยู่กันได้ไปจนตลอดชีวิตนู่นยังทำมาหาเลี้ยงชีพได้ตามปกติอยู่แต่ท่านแสวงหาโดยทางสุจริตอย่างเดียวทางทุจริตไม่เอาเลยถึงว่าเมื่อทำไปในทางทุจริตแล้วมันจะร่ำรวยเงินทองมากมายท่านก็ไม่ทำนะพระโสดาบันนะเป็นอย่างนั้นจะทำไปทำไมพระโสดาบันท่านมองเห็นขันห้านี้แจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ขันห้านี้เป็นของไม่เที่ยงมันจะแตกแกดับอยู่บังคับไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้จะใช้มันไปทำบาปกรรมทำไมอ่ะในเมื่อมันไม่เที่ยงอยู่ไม่จีรังยั่งยืนอะไรเลยถึงแม้ใครจะหาอาหารอันประณีตบรรจงเท่าไรมาหล่อเลี้ยงมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้เบี่ยงันนักปราชญ์ทั้งหลายผู้มีปัญญาแล้วท่านคิดเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงไม่ใช้กายไม่ใช่วาจานี่ไปทำชั่วไปล่วงศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เมื่อสละความชั่วนั้นออกจากจิตใจแล้วใจเบิกบานผ่องใสแล้วมันก็มีปัญญามันก็มองเห็นลู่ทางที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตได้นี่เป็นอย่างนี้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้านับถือด้วยอำนาจแห่งปัญญานะมันก็จะถอนตนออกจากบาปจากโทษภายในวัฏฏะสงสารนี้ได้ถึงยังจะไม่บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก่อนก็ตามผู้นั้นก็จะไม่ได้ไปประสบกับความทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นถ้าใครหากว่าปฏิบัติไม่ตรงต่อพระธรรมคำสอนแล้วแน่นอนเนี่ยมันก็มีอบายภูมิทั้งสี่นั่นแหละเป็นที่ไปหลังจากละจากโลกสงสารอันนี้แล้วไม่ไปที่อื่นแล้วไม่บุคคลผู้สะสมกรรมชั่วใส่ตัวแล้วอย่างนี้ไม่มีกิเลสมันจะจูงไปทางอื่นนะมันไม่แม่แล้วกิเลสบาปธรรมเรามีแต่มันจะจูงไปสู่นรกไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เปรต ไปเกิดเป็นสัตว์อสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานอันสามจำพวกนั้นเราก็มองไม่เห็นด้วยตาหนังแต่จำพวกที่สี่นี่เรามองเห็นด้วยตาหนังเลยนี่นั่นแหละพระศาสดาก็ทรงจัดสัตว์เดรัจฉานนี่เข้าไปในทุกขติภูมิเหมือนกันนี่ลองสังเกตดูก็ถูกแล้วสัตว์เดรัจฉานมันก็จะมีความสุขมาแต่ไหนมันเป็นสัตว์ที่มีไม่มีอำนาจวาสนาอะไรแล้วท่านกล่าวว่าเป็นทรัพยากรของมนุษย์นี่นั่นมนุษย์เลี้ยงมันไว้แล้วเอ้ามนุษย์ก็มีสิทธิ์ฆ่ามันปรุงแต่งเป็นอาหารกินได้อย่างนี้แหละดังนั้นสัตว์เดรัจฉานท่านยังว่าตกอยู่ในทุกขติภูมินะดังนั้นให้กลัวไว้ในใจให้มากๆกลัวจะได้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะพระศาสดาทรงย้ำแล้วยังย้ำอีกทีเดียวแหละเรื่องนี้นะใครไม่เชื่อลงไปเปิดดูหนังสือพระไตรปิฎกนั่นก็ได้เพราะว่าพระองค์เห็นแจ้งแล้วว่ามันทุกข์หลายนี่ทุกข์อยู่ในนรกนั่นยิ่งทุกข์หลายกว่าภูมิอื่นๆทั้งหมดเพราะว่าน้ำร้อนลวกไฟเผาไม่มีเวลาที่จะได้มานั่งสงบกายสงบจิตอยู่ได้เลยมีแต่ไปปล่อยไปให้น้ำร้อนลวกไฟเผาตายแล้วก็เกิดใหม่อีกอยู่อย่างนั้นในสัตว์นรกนะแล้วเมื่อกรรมมันเบาเข้าไปแล้วเอามันก็พ้นจากนรกหลุมใหญ่ผลมาตกนรกหลุมเล็กอันที่ท่านเรียกว่าหลุมอันเป็นบริวารของหลุมใหญ่เมื่อพ้นจากหลุมเล็กนั่นแล้วก็แสดงว่าพ้นจากนรกอ้าวมาเกิดเป็นเปรตอีกเพราะเศษบาปมันยังอยู่เศษบาปยังไม่หมดไปทนทุกข์ทรมานอยู่กับเปรตนั่นก็ไม่ใช่น้อยอีกแหละเปรตนี่ไม่มีอาหารการกินจะบริโภคให้อิ่มน้ำสำราญบางรายก็ไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มร่างกายก็พิกลพิการต่างๆบาปกรรมมันแต่งเอาอ่ะไม่มีหรอกรูปร่างเนี่ยมันจะสวยงามเหมือนมนุษย์นี่มีแต่บันทึกขี้ร้ายขี้เหร่ทั้งนั้นแหละพวกเปรตทั้งหลายนะไม่มีข้าวไม่มีน้ำจะบริโภคก็เพราะว่าแต่เป็นมนุษย์อยู่ไม่ได้ให้ทานเลยให้อย่างนี้เดือนหนึ่งปีหนึ่งอย่างนี้นะครั้งปีหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างนี้นะมันจะได้บุญอะไรมากมายเท่าไรแล้วนั่นเนี่ยที่มันจะได้บุญมากมายได้ก็เพราะว่าได้ให้ทานทุกวันทุกวันอย่างนี้นะนั่นแหละบุญมันก็ถึงแม้เราจะให้ทานไม่มากแต่ละน้อยละน้อยตามกำลังทรัพย์ที่มีอย่างนี้มันก็ได้บุญน้อยแต่เมื่อทำบ่อยๆมันก็มากขึ้นในตัวพระศาสดาเปรียบเหมือนนั่งน้ำหยดชายคาน้ำฝนมันตกลงมามันหยดชายคาทีละหยดละหยดเท่านั้นแหละเมื่อมันหยดไม่ถอยอ่ะตุ่มใหญ่ๆมันก็เต็มได้เหมือนกันนะมันเป็นงั้นฉะนั้นในการทำบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยค่อยพยายามทำไปทีละน้อยละน้อยไปตามกำลังวาสนาบารมีของตนของตนอย่างนี้เมื่อทำไม่ถอยมันก็เจริญงอกงามขึ้นแหละบุญกุศลนั่นนะถ้าไม่ได้ให้ทานก็มารักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะอย่าไปทำบาป เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นสุขสบายการอยู่ในพรหมจรรย์ในโลกอันเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดูให้ดีถ้าผู้ใดมีอุบายมีปัญญาถอนตนจากอบายภูมิทั้งสี่ได้นะโอ้ยบุญเป็นบุญเป็นกุศลของผู้นั้นมากมายทีเดียวเลยคนส่วนมากมันถอนตนออกจากทุกอบายภูมิทั้งสี่นี้ไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้เนี่ยสำคัญมากทีเดียวนะก็กันคิดดูให้ดีความจริงนะบุญกุศลตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มาแล้วแล้วไม่ทำบุญสืบต่อเนี่ยมันไม่ค่อยเชื่อซ้ำเป็นไรคนบางคนไม่เชื่อว่าบุญตกแต่งร่างกายอันนี้นะไม่เชื่อว่าอานิสงส์แห่งการให้ข้าวน้ำเป็นทานนั้นจะทำให้คนเรามีกำลังกายแข็งแรงได้ไม่เชื่อแล้วก็ไม่คิดซะด้วยนะเห็นเพื่อนได้ทานข้าวน้ำไปก็ทานกับหมู่กับเพื่อนไปเท่านั้นเลยถ้าผู้ใดคิดว่าการอานิสงส์แห่งการให้ข้าวน้ำเป็นทานนี่มันเมื่อเกิดไปชาติใดนี่อานิสงส์เหล่านี้จะไปตกแต่งร่างกายให้อ้วนท้วนสมบูรณ์มีกำลังเรี่ยวแรงดีถ้ามันคิดได้อย่างนี้โอ้ยมันก็ขนขวายทานเรื่อยไปแล้วไม่มีถอยถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้แห้งได้ทานหลายนักบวชบิณฑบาตมาฉันได้พออิ่มท้องมื้อเดียวเหลือนั้นก็ให้ทานไปหมดเลยเนี่ยนักบวชยิ่งได้บุญหลายให้ข้าวเป็นทานนะให้น้ำเป็นทานลองคิดดูอย่างนี้แหละไอ้บุคคลผู้มีร่างกายสู้ผอมไม่มีกำลังเรี่ยวแรงอะไรนั่นนะนั่นแหละโทษที่ไม่ได้ให้ข้าวให้น้ำเป็นทานนะให้ก็ให้แต่เล็กแต่น้อยอย่างว่านั่นนะมันไม่มากพอที่จะตกแต่งร่างกายให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ได้บุคคลผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่อานิสงส์ศีลนั่นแหละก็ไปรักษาชีวิตของบุคคลผู้นั้นในชาติต่อไปให้เป็นผู้มีอายุยืนยาวนานในภพที่ในชาติที่เกิดนั้นนั้นอย่างนี้เนี่ยผู้ใดรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เท่าไหร่อายุก็ยิ่งยืนนานไปเท่านั้นเลยอันผู้มีอายุสั้นในโลกนี้นะมันล้วนแต่คนไม่รักษาศีลกรรมชั่วที่ตัวทำนั้นมาตัดรอนเอาทำให้อายุลอยหลอลงไปเลยไปอย่างนั้นอันนี้สงภาวนาก็ทำให้ผู้นั้นมีสติมีปัญญาเจียบแหลมเกิดไปชาติใดก็ดีจะไม่หลงมัวเมาติดอยู่ในลาภในยศในสรรเสริญในความสุขกายสบายใจชั่วคราวเหล่านี้เมื่อได้พบพุทธศาสนาได้ฟังธรรมแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้คือว่าสามารถละอุปทานในขันธ์5นี้ได้พูดง่ายๆมันไปบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้นั่นก็เพราะว่ามันจิตใจมายึดอยู่ในขันธ์5นี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานับแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปแหละยังไปยึดขันธ์5หลงถือขันธ์5นี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ไม่มีทางจะได้บรรลุโสดาปัตติผลนะท่านผู้ใดบรรลุโสดาปัตติผลนี่ท่านใจมันหนักแน่นในศีลในธรรมในบุญกุศลนั่นมันมีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่ในใจมันไม่ถือมันว่าขันธ์5เป็นตัวเป็นตนพอมองเห็นมันไม่เที่ยงมันจะแตกจะดับเมื่อไรก็รู้ไม่ได้เหตุนั้นใจของท่านจึงได้ไปมั่นอยู่ในบุญในคุณนู่นเชื่อความเชื่ออันนี้ 100% เลยท่านเรียกว่าอจรศรัทธาแปลว่าความเชื่อไม่หวั่นไหวเลยร่างกายนี้มันจะวิบัติแปรปรวนไปยังไงจิตใจก็ไม่เศร้าโศกไปตามเพราะว่าใจท่านมั่นอยู่ในบุญในคุณได้ที่พึ่งอันเป็นแก่นสารแล้ว นี่ให้พึ่งพากันคิดดูให้ดีดังนั้นในพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้คนเราทำที่พึ่งให้แก่ตนให้ได้สร้างที่พึ่งขึ้นในจิตใจให้ได้เพราะร่างกายนี้เราพึ่งมันได้ชั่วคราวเท่านั้นเองหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็ต้องแตกทำลายลงเราก็เห็นกันอยู่ชัดๆนี่เราจะไปลังเลสงสัยอะไรแล้วเรามาสร้างกุศลความดีให้มากขึ้นในดวงจิตนี้ไปแล้วก็นี่แหละบุญกุศลนี่มาสร้างมากๆเข้าไปแล้วมันก็เกิดปัญญาขึ้นปัญญาก็สอนจิตให้ปรงให้วางขันธ์ห้านี้ลงไปนั่นแหละมันจึงสามารถบรรลุถึงโลกุตตรธรรมได้ดังแสดงมา